أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة. وقال الملك ائتوني به. یوسف علیہ الصلات والسلام واقعا تر دې پورې بیان شو چې کله هغه تعبیر ورکو جیلی هغه جیلی چې کمره حاشیه او بادشاہ خوب لیدلو او هغه بادشاہ ته وی ماولیګه جیل تراغه یوسف علیہ الصلات والسلام ته خوب بیان کو یوسف علیہ السلام هغه تعبیر ورکو. د دین اروز د قران یو د درې خبره دا غې نه بس چپواله گئی. زګه قران هغه خبره چې کمه زمنن معلوميږي د واقعینه او سټیره مقصودی نقطه دا غې سره تړلې نه نو د یوسف علی السلام په واقعیه کې هم دا غې تذکرہ نه راغړي. اوس لکدل تک خوب بیان شو نو د دین اروز د خبره فدا سره واپس شو قران نه ذکر کړ. بیا د بادشاہ دربار تراغه قران نه ذکر غړي. بیا بادشاہ ته د خوب تعبیر بیان کو بادشاہ ته تعجب کو مکمل تاثیر دی واغستو قران هغه خبره بیان کړي نه دي بلکې دي چې قران پاک بیا بادشاہ سو وي مکمل لمس کی خبره پاتې شي. راغه بادشاہ ته تعبیر ملاو شو نو بادشاہ د هغه تعبیر نه چې متاثر شو نو بادشاہ سے خبر اکڑی نو قرآن دی دے کہ آغا خبر ذکر گئی. وقال الملک اتونی بہی. اللہ فرمائی دی بادشاہ اوی دی ملک اوی ولید ابن ریان ابن الولید دی مصر بادشاہ اتونی بہی راول ماتا بہی دا معبر دا تعبیر ورکون کے انسان دا خراول ہے زکه بادشاہ پوښي دا کوم راجه مریدا کو تاو بوتاو دی روټی خلاص دي دا هما چې کوم وزیران لازم کړی یو خدا خبره کوله چې دا خو تاسو اخلام دې ګډ وډ خوب دي او څه بدا هو څه خوب نه دي او حالانکه هغه ګډه لوی خپل سبب پراته په مصر باندې ډېر لوی حالات را روان پنځل لس کالا دا اید معیشت مسله الله جل جلاله ریان ابن الولید تا په خوب کې خود لیوا خو سړی غواړي خبر هم زیندنه خوب کم ډیر لوی کمالات الله تعالی بازی خوب بالکل سنګړي خوب ټیک د دلیل نه د احکامات به نه ثابتيږي خود انسانيت ډیر لوی لوی مسائل په الله تعالی حل کړي. نو د مصر د سوار لسو کالو د معیشت مسله الله تعالی هغه د شپې په عیسی کې خود لیوا خو سړی وخت چې تعبیر بیان کړي نو چې کله بادشاہ ته دا بیان شو چې و کاله با بهترین پسلونه کیږي و کاله با بیا قحطی دیو کالو کې غل جمع کول دی او بیا تم کال بیا پینځل لسم کال بچ ترستو بیا هغه پر اخیرا جی خبر هم زين درال نو بادشاہ هغه پوه شي چې را د حسله حکم علي سړی دار نو بادشاہ بس داري کوي وقال الملك اتوني به وې بادشاہ ایتوني به دا معبر انسان چې چا دا تعبیر بیان کړی دی دا سړی هغه ماتره ولې نو بیا څوک بادشاہ ولي وو دغه اوس قران بیا د اغه تذکرہ لونته مبهمه کړی دا فلم ما جاءه الرسول سړی خللو چې یوسف علی السلام تراغه نو الله تعالی فرمای فلم ما فسر کرا جاءه الرسول چراغه دغه قاصد نو ممکن دا چې دغه سړی وځکا ظاهر متبادر دی چې دغه خبره دا چې دغه سړی به واپس راغلی ځکه یوسف علی السلام خو په جیل کې پیجندل دوی کسانو نور ته داسې خاص معلومم نو نو دغه سړی یا بل سړی هر څوک چې قرآن قاصد ذکر کړي هر کله چې یوسف علی السلام ته دا رسول دا خبر ورکون کې انسان راغې نو قال یوسف علی السلام ته وی چې بادشاہ ته ما تعبیر بیان کو بهرحال بادشاہ متاثر شوی د خبرې تری به کړی او چې شاب بادشاہ هغه ته غوالي بادشاہ طرف ته ځان تیار کړ چې بادشاہ ته ورشو یوسف علی السلام دې کې سوې یوسف علیہ السلام قال یوسف علیہ السلام عجیب خبره قران دی دے کہ ذکر کړي دی یوسف علیہ السلام الله تعالی او عجیب کمال ورکړ قال الله فرمای یوسف علی السلام وی انسان ته وی ارجع الی ربک ورش خپل بادشاہ ته خپل رب ته ورش یعنی خپل بادشاہ ته ورش خپل آقا ته تج چاره لګلې چاته جې تعبیر وړو فاساله ما بال النسوۃ اللاتی کتانا ایدیهن فاساله ان یسالا یو لفظ دلته مقدر دی داغه نه تپوسو کا هغه ته وای چې هغه دې تپوسو کی چې صد حالت د هغه خزو کتانا ایدیهن چې هغه خپل لاسونه کټ کړو خبر هم ځین تعالی یعنی بادشاہ ته وایا چې کم سړی هغه تاسو ولیدو او هغه نه تاسو مطالبه کولې او تاسو هغه وخت کې هغه تکتل او تاسو خپل لاسونه کټلو نو دا هغه سړي بارک تاسو څه خیال نه دا هغه سړي د زلیحه سره د بد پهلې اراده وا هغه سړي بد انسانو هغه سړي ناکار انسانو بادشاہ لپکار دی چې دا هغه خزو نظم بارک معلوماتو کې زدا سه مبهمه طریقې سره د جیل نه نه خبر هم ځین تعالی زکا روستو دا احتمال کې دی چې یوسف علیه السلام باندې احسان کولې چې ته خو ګیری وي مونږ آزاد کړی او که یوسف علیه السلام دغه سي وته نو بیا خبره خدا وا چې مجرم ثابت شه د جرم اجرم بادشاہ د ختم کو پټه کو او سر ته ورسو یا د بادشاہ د احسان د وجه نه د جیل نه وته دا دوه خبره کې دی شوی یو دا چې مجرم او جیل کې پروت او سزاوارو و سزا والا بادشاہ ختم کلا دویم دا دی بادشاہ پہ احسانو کو کیدیو احسان پہ او کو ندے دا جیل نخلاص کو ادرم داو چی یوسف علیہ السلام باندے دا سر جرم نو او حقیقی معاملہ وام دا سی نو یوسف علیہ السلام دا اختل چی زد دا جیل نظم خدا زدور زمانہ کما جیل تیر کردے چی دا حقیقت اشکارشی چی گورے کدل تا ما دا جیل تیر کردے دا ما ظلمن تیر کردے حقیقتا بالکل زن مجرم یم نه پدې کې پما باندې د بادشاہ سه احسان شته نه دا چې زه مجرم او مجرم د جیل نه وتم د بادشاہ د طرفه دا یو انعام شه یوسف علیه السلام دا وخت او ډېر خوښیار انسان یوسف علیه السلام اخزم وته معلومه وي هغه کې نه خوا لاسونو زخم د بازي زخمي ډېر زمانه تابه یو ځای کټکړي ډېر زمانه برکړی لکه دې ګوره دا تقریبا زمان نشي یاد چې دا زخم زمانه لګیدلې په لاس باندې اوسه پورې داشتا او باز زخم داسي چې ډېر اولګي نو هغه نه خدمتي نو یو علامه او ته خلک بادشاہ کمیټي قائمای صحیح شو درې خزو لپاره یو کمیټي قائم کیدا هوی دا کمیټه والا خلګي کمیټي کې نه دا ټول کسر زنانه را غونډي کی نو علامه او ته خلک چې هغه خزې سپټی نه دي دا غي په لاسونو باندې دا غونه دي هغه د حسن د وجنا دا غي نه د غیر الله نه متاثر شوی دي په لاسونو کټ کړی دي نو زاغه خزې دې را غونډي کی او زما بارک دي تپوس او کی جدا یوسف علیہ السلام دا څنګه انسان دی جیل کې ته ګناه د وجنه پروت ته کې به ګناه پروت ته نو دا خبره هغه تور کوته یو ورشه زنه زم ورشه غنه دا تپوس وکا الله اکبر ها یوسف علیہ السلام ارجع الی ربک واپس شا الی ربک اغه خپل مالک طرف ته فسأله اغه دې تپوس اغه نه سوال وکا چې اغه تپوس وکي ما بال النسوۃ اللاتی صد حالت او صد حال دا انغ خزو او دی دے که مگورا کمال اخلاق دی تبیلگی یوسف علیہ السلام داو نوی چی دا زلیخی نوی تپوسگی دا امرات العزیز نوی زکا دیر زمانه شی و پاگی بانده زمانه پردر آچولی و دا غی خبر سوا غلی شی و نو دا غی نو میوان غسته چی امرات العزیز نوی تپوسگی چی ازمان بارکی سوی نو اخلاقی انداز عمومی انداز اختیار کن تک چا سر انتقامی کاروائی که ایا مطلب خپل بارکی سپای کول واړي خدا هغه تذلیل اونکو عمومی اندازې اختیار کړ سب حالت د هغه خزو قطعنا ایدیهن چې هغه خپل لاسونه کټ کړو ان ربی بکیدهن علیم او دائم متوي چې ګوره کاغی اقرار مکرارم او کینو حقیقت الله تعالی معلوم ده ان ربی یقینا زما رب قالون کې زما آقا بکیدهن په مکر دری باندې دوی چې کوم مکر او تدبیر جو کړو خبرم ځین درلا دې چې کوم مکر او تدبیر جو کړو الله تعالی په هغه باندې هغه پوهې دي یوسف علیه السلام نه کار خبرو ته بلو یاد بادشاہ په مخ کې بادشاہ ته وي وې د خوستا په اهل باندې نه کار اراده کړی دا خو جیل کې چول غواړي یا نه کار سزا ورکول غواړي یوسف علیه السلام وې دی ک الت ارس کوي خو دې کاسه ته دا خبره مخامخ کړه چې کم زما حقيقي پالون کړي ټول حقیقت هغه ته معلوم دی دا غي خزو په مکر باندې په دې خو بادشاہ لم مخ کې نسپای په کار ده چې دا هغه نه ته پوسږي. دې دې کې یو څو احادیث دي نو دا مو وره نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې کې اوسو احادیث ذکر کړی هم د دې واقعې متعلق دي نو دلته کې هغه ذکر کول واړه. عبد الله بن عباس سے بھی اور روایت کی راضی دیتی برانی روایت تھی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے لاجب تو لصبر اخی یوسف. زبت عجب حیران احمد یوسف علیہ السلام صبر تھا اللہ دی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام تبخنو کی چھے اغت دا بادشاہ دا طرف قاسد اولے گلے شو او دا خوب تعبیر تی طلب کولے شو ولو کنت انا لم افعل حتی اخرجا او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وی کدا زوے او زه په دې جیل کې پروت یم او ماته د بادشاہ کاسه دراغله ما وته چې نیم د ته بیانم ورشه ماته جیل نمخ کې وباسه خبر هم ځین تراله نبی عليه الصلاه والسلام داسې الفاظ ویلي دي. او بل روایت کې واجب تل صبر هی وکرمه والله یغفر له حتى لا اتى ليخرج فلم يخرج حتى اخبرهم بعذره. او بل روایت کې دادی په الله دی پاغه باندې رحم کوي زه خدای صبر تاریانه چې کاسد وته راغه وته وی روزه کاسد و ترانه و تاوی روزا او حلان که دو تاوی زده جیل ننو زمور شه لاول زما دا خبر دا دا دی خبر سپایو که چه زما دا اوزر ختم شي ما بانه شی کم بلیم لگی دلی دا بلیم سپا شی زده سی نظم. او دی روایت کی الفاظ دی پیغمبر علیہ السلام فرمائی ولو کنتو انا لبادر تو بالباب کچر دی یوسف پزیزوی ما بدروازی ترامن نکڑی وان خبر هم زين دره د دوه پیغمبرانو وجد ته بیانوم دی یو ځان له کمال له بل ځان له کمال له نبی علیہ الصلوۃ والسلام الفاظ دی په دې روایت کې مجمع زواید والے روایت کې تبرانی مراغست دی پیغمبر علیہ السلام فرمای ولا کون تان لا بدر تو بالباب کچره داغه په ځای باندې زوي نو ما به دروازه ترا منډه کړې وي. او بیا په کې دا الفاظ هم دي چې یو کلمه د غیر الله نه د پرخه د طرف کول د پر اوې کچره دا نه وویل نو ډیره زمانہ بجیل کې پروت نو. او بل روایت ته اوږد روایت ته داغه یو دو الفاظ راوړی هغه کې دا الفاظ دي کچره زمانه تعبیر طلب کړو ولو كنت مكانه کچره د یوسف علی السلام په ځای باندې زوي ما اخبرتهم حتى اشترطت ان يخرجوني کچره د یوسف علی السلام په ځای زوي نو ما بدی ته تعبیر نو بیان کړي تر دې چې ما وت شرط اخو چې زبر تاسو ته ال تعبیر در کوم چې د جیل نه ما بارګه خبرم ځین دا دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د روایت او شارټ شارټ جملې مارا واغسته مختلف روایت ډیرو کتابونو راغستي ادری منصور کې مشتا کنز العمال کې مشتا د ابراهیم ډیرو روایت ډیرو کتابونو راغستي دا روایت د دې په مطلب باندې ځان پوهه کې د حدیث سره تعلق ساتي او د تفسیر سره حدیث کې دی خو د تفسیر سره تعلق ساتي. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دا سی ولې وګړو لاول خبره ده یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دا سه زګه وکړو چې دا یاد ساته د پیغمبر د پر عصمت دا کامل شي پاکی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د صغیره او د کبیره ګنانه د پیغمبرانه مخک او رستو پاکی. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بشک پاک وو او چې کله پیغمبر کې چې کوم پیغمبر دعوت چلی خبرم ځای انترالا او دا اغب پا لمن بانده اسم داغ لگه دلی ان داغی نبی اتاثر خلق نالی حبر امزای انتالا نو علماء لیکلی دی دا یو مبلغ دا پارا چکم خلقو تا دا خطیب دا پارا دا مبلغ دا پارا دا علاقید مشر دا پارا دا نبی دا پارا دا دی طول دا پارا چکم کس بل تداوت را کئی یا یو پیو میشن بانده جمع کئی نو دا اغب دا پارا اولین بہترین او دا پیغمبر دا پارا خل لازم دالا چې دا اغل لمن دا هر قسم داغ نه پاکی ورنہ بیا خلق دا خبره نه قبلې. یوسف علی السلام دو سلام ک جیل نه دا ستلې او مصر کې بیا خلق ته دعوت ورکول نه خلق به ته مونږ ته خبره کې ازلیخه خبر هم ځین دل خلک سبونه. یوسف علی السلام په بادشاہی ست باندې لاول خپل براءت مکمل خپل لمن سپا کول وختل یا خدا الله تعالی د طرفه په وحی باندې یاد یوسف علی السلام طبیعت الله تعالی دا صف کامل عفت ول پیدا کړو چې وو پاک خدا هغه په جبو باندې خپل پاکي بیان وکړل پاک وو هغه سه حرکت نو کړي خدا هغه په جبو باندې خپل پاکي بیان وکړل یاد الله د طرف وو هوا چې یوسف علیه السلام د جیل نه منوځي زکه ته مخکې د دعوت کار کولی او د دای په لمن باندې زره برابر داغ چوي نو د اغنه بیا خلک تاسو رم نالي دا دعوت قبلې یمنه نو یوسف علیه السلام د دې وجنه د دې وجې او حدیث کې د امر راځي پیغمبر علیه السلام د مدینه په یو غلای کې روان خپل بیبی و سره نو صحابي تیرې نبی علیه السلام ته پلان کیا دا زما پلان کې خزر دا زما بیبی دا خبرم ځان ته دا پلان کې را ولې هغه دې زما شک نشته پیغمبر علیه السلام فرمایي حدیثو کې راځي اتقوا مواضع التهمه د تهمت د ځان ځان ساتي نو د پیغمبر د پاره داسې کمال براءت هغه پکاروي یوسف علیه السلام خدا کار زکاو پد شو دغه خبره دي چې یاد ساتي چولې نبی علیه السلام د کمال ته خیال نو پیغمبر علیه السلام ولې د الفاظ نو ګور دا یاد ساتي د یوسف علیه السلام یو کمال هر پیغمبر کې صفت دي ته صفت جزئی وي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د کمالات او مجموعه نور پیغمبرانو دي خو یو اړیو پیغمبر کې او صفت په کمال سره دي لکه ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام کې الله تعالی خلته او دوستی صحیح شو ملمستیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کې الله تعالی عفت او ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کې الله تعالی صبر او یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کې او کمال عفت او دا هغه د کمال عفت د دینه بدلګي ګور زلیحا خسته خزوا یوسف علیہ السلام خو جوانو کور خالیو او دروازی بند دیوی او دا کرنگی میلانم جوانی و یوسف علیہ السلام و آدم نو کرے بیا مطالبم دا خزی دا طرف وا یعنی هر اسم ماحولو خو یوسف علیہ السلام بیا مزان پاکو ساتو نو دا یوسف علیہ السلام کمالی و سب پا طریقی دا اکمل آعفتو او نبی علیہ السلام کی خطول سپاتو آعفتو مو و نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې په امت باندې شفقت او مهرباني دا ډېر شوی نبی علیہ السلام چې ما به شرط لګولوې جیل کې د پریوتو نه سپکارو چې مصر تل ته تلوي خلکو ته امدادات ورکړو خبرم زين تعالی خلکو ته چې کم د نبی مقصد ده او نبی چې د کمې خبرې لپاره راغلی شي نو هغه دا چې پیغمبر په مخلوق کې وګرځي او مخلوق خدا خالق طرف ته بوزي خبرم زين تعالی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وای ما بیا جیل کې سګول کچره ما ته تعبیر د پر راغله ما بوته چل تعبیر بیان چې ما بار بوځي خبرم زه انتراله نو خپل مزو چرچو د پر نه چې کوم نبی الله تعالی کوم مقصد د پر لګی را لګلی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه مقصود ته اشاره ده چې ما هغه مقصود برابر کړو کوم مقصود د پر چې الله تعالی پیغمبر را لګی نو بهرحال دا روایت دی چې هغه کتابونه ذکر کړي بهرحال دی چې قران الله تعالی فرمای چې بادشاہ خو دغه خزې راځي مکړي صحیح شو او دې دې کې قران نو تذکرین لیکري سی او کوسه طریقې اختیار کړه خو بادشاہ را اون ډکړي دي او ټوله را اون ډکړي دي نو قران هغه الفاظ ذکر کړي چې بادشاہ دې ته پوسو کو قال ما خطبكن او بادشاہ په د خپل وزیر په خزې باندې پرده واچو ټوله را اون ډکړي دي ټوله نه ته پوسو کو قال ما خطبكن استو حالت استاسو اذ راوتن يوسف عن نفسي اذ راوتن پکم وخت چې تاسو مطالبه وکړه د يوسف عليه السلام نه عن نفسه په اړه د نفس داغه کې داغه چې تاسو داغه د نفس مطالبه وکړه نو دا هغه حالت نو تاسو تمام مخکې ویل دا مطالبه لاول نه د زلیحې و خو بیا چې کله دا نور راوغوخته خپل سپایي غوختل نو بیا وته د ټول وې د خپلې د دې خپل سیدی او سردار تابعداري وکړه دا چې د تسوی دا خبره برابر کړه نو ځکه د ټولو ته پوسو نیو طرف ته پاغي پرده شو او بل طرف ته مطالبه دا ټولو کړي وا ځکه د بادشاہ د خلی الفاظ دي خبرم ځان ته د خوځو ته وی چې تاسو ته کلم مطالبه وکړه ان نفس هی په اړه د نفس درکې نو د ټولو خوځو جواب ورکړه قلنا د خوځو وی حاشا لله سبحان الله فاکد الله لرا دا تعجب الفاظ دي ما علمنا عليه من سو او الله نے ذکر کہ جمع سر کی شرک دا مشرکات یو مشرک الله منی کبوت منی هو ارسل الله منی لوی معبود الله منی اگر چه کان منی دا خپل بوتم منی قلنا حاش لله دیکھو یہ پاکی دا الله لرا ما علمنا علیه من سو من گن لیدل علیه پد یوسف علیہ السلام باندې من سو ان سب نیتی صحیح شو سناکر حالت من پد یوسف علیہ السلام باندې نه لیدل نتیجه کې امراۃ العزیز هغه یو خبر او قال امراۃ العزیز قالت اوه امراۃ العزیز خذ د عزیز مصر چې کوم د وزیرو د ریان ابن الولید اغه سوې الان حساس الحق الان اوس حساس الحق ظاهر شه حق انا راوته عن نفسي اغه زړه خبره وکړه دا خ جابر خزاته سمه بزن مری پرده مرد سډیره کپی به حیوا اباز یوسف علی السلام سره وعده کړی دا سید پیغمبر خدای چې تکریش انا راوته عن نفسي بیا اغه زړه خبره وکړه ما دا اغه نه مطالبه کړی وا عن نفسي د بد کله د نفس دا و انه لمن الصادقین خدای دې کې الته کې ویلو چې خاونه په گیټ باندې مونته نو ته دې سزا ورکول غواړي ستا خدای باندې غلطه اراده کړی او دلته سوې و انه لمن الصادقین و انه یقینا دا یوسف علیه السلام چې لمن الصادقین خام خدریشتونه دی یعنی مطلب دې پر خپل خبره کې صادق دی دې چې وې چې ما اراده نه کړی دا ستا دې خزه کړی دا دې کړی دی دې مطالبه کړی دا نو دې په دې ټول خپل خبرو کې انتهایی د صدیقین خلقونه دی د رښتینو خلقونه دی د څه غلطه اراده اغه نه دا کړی نو به هر حال دا غزه پوری سبق ډیر دی دا به جمله به ان شاء الله بیا وي خو د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک مې خبرې وکړي یو دوه جواب علما نور کړی اوس مې غمزه انترا لوري و دا نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ما به دا کړو زبر دروازې تراغلې خبر هم زين تعالی نو دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل عجز بیانې او په طریقې د زیدیت د یوسف علیہ السلام کمال بیانې علا خلق وی کنه پښتو کې ساده وی الک تدیر خې کزدا شه نو ما بداسي کړو نو خپل یو کمزوري او عاجزي وانته بیان کی او د بل کمال بیان کی نو باز ټیم کې د بل کمال د بیانولو لپاره انسان په خپل نفس باندې یو خبر جاری کی نو دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تواضعا خپل ځان یاد کړي ما بداسي کړو ورنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام کې صبر په انتها سره داغه پر ډیر واقعيات دي یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کمال نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیانوغه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کې کمال انتهایی سیوا بس نه ده وړ دی وقال الملك وبادشاہ تو نرا ولما تبه د معبر دک تعبیر بیانون کې دک انسان چې چا تعبیر ورکړي فلما فسار کلا جاءه الرسول چراغ یوسف علیہ السلام تا رسول قاصد رسول سره پیغمبر ته نو عربی کې ساده استاذی ته ویل کیږي ها پیغمبر مخلوق ته د الله د طرف استاذی قال یوسف علیہ السلام ارجع الى ربک ارجع واپس شا الى ربک خپل آقا تا خپل مالک تا رب برک ویلو اوس استعمال الصین دي اغه دینونو کې استعمال الصین پس الو تپوسو کاغنا چه اغا تپوسو کی ما بالو نسوت اللہ تی چه صد خال دا اغا خزو اللہ تی اغا خزی قطعان ایدی هننا چه دی کٹکڑیو لاسو نخپل کٹکڑیو یعنی زخمی کڑیو دی یوسف علیہ السلام حسن تے کتلو چاڑی پخپل گو تراخ کلی ان ربی بکیدهن یقینا مربی او پالون کې زما زما الله زما مربی بکیدهن په تدبیر په مکر د دوی باندې چې دوی هغه وخت ما سره کړو او د بادشاہ مخ کې غړې وړې خبرې کړو د وزیر مخ کې ان ربی بکیدهن یقینا پالون کې زما بکیدهن په مکر د دوی باندې علیم خبو یده قال او بادشاہ ما خطبکن سو حالت دا سو اس باغ وقت کی راوتن یوسف راوتن چه تاسو مطالبه وکړه یوسف یوسف علیہ السلام نا عن نفسی ہی پبارد نفس درکی قلنا اوی دی خزو حاش للہ پاکی دا اللہ لرا سبحان اللہ دا دی عربی کی معنی کی ما علمنا علیه من سو ما علمنا ند معلوم مونتا علیه پر یوسف علیہ السلام باندے من سو ان سبدی سبد نیتی اگر بالکل نیت بد کرنے دے قالت امرات العزیز اوی اغا خزد وزیر الان حساس الحق الان اس حساس الحق ظاہر شحق حق دا مخ کی نظاہر خودی پٹ کرنے خبر ہم ذہن ترالا حق پٹیگی نا خودی پی پخپل چل وال پردی را چولی وی اچھا خدای کارکی نو یوسف علیہ السلام لا جیل کرے او دلتا میدان سپا شو حق نا پٹیگی خدا دې د خپل خبره ده الان اوس حساس الحق ظاهر شه حق د باطل نه جدا شو انا او حق سره هغه ده چې چیزا مجرم ام او اغا سپاره دیتا وی خان اغا شعر وی والفضل ما شهدت به الادا دو شعر یو ٹکڑا میتا وی شعر وی اصل کمال داره چی دشمن ستا سپت بیان کی حبر ہم زیان دارا لگان دا خودی وقتی دا دی دشمن او دا دی اللہ سجیل کیو او دی سپت بیان که دیتا کمال وی لگی انا راوتته عن نفسه انا زچيما راوتته ما مطالبه کړو ددنا عن نفسه په بارد نفس ددګه و انه یقینند چې د یوسف علی السلام لمن الصادقین خام خاطر رشتینو نه ده د پخپل داوا کې رشتینه ده یا ولولین یا اخرین یا القود المتین یا رحم المساکین یا الله متسعد عافیت برادران نصیب کی الله خیر برکت نصیب کی ان اخر در سوانه مسعدی الله درازی شي کریم خدای خپل رضا نصیب ور دي الله ګیر کمزوري موږ معاف کزم کو نو باندې عفو کلم راکړي کریم خدای الله د غلط ماحول نو مسعدی الله صفه ماحول نو کوم جوړاو کې د اسلام محبت پیدا کړي الله درازی شي صلی الله علیه